spotykamy się na zlotach Melodiowiczów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. W wieku 32 lat zacząłem uczyć się jeździć konno. Zimą robię różne rzeczy. Koszyczki z papieru na przykład. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Program Trzeciej Polskiego Radia minęła północ, jest czwartek, 21 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej. Mówi o wybuchu drona na Lubelszczyźnie szef MON-u. Po rozmowach w Waszyngtonie, w Niemczech debata nad wysłaniem żołnierzy Bundeswehry na Ukrainę. Jest ostrzeżenie przed możliwymi atakami terrorystycznymi w Kenii. Uważać muszą cudzoziemcy. Prowokacja Federacji Rosyjskiej. Tak o dronie, który spadł w nocy w pobliżu Łukowa, mówi szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiedział, że będzie protest MSZ-u wobec sprawcy. Zdaniem wojskowych w Osinach na Lubelszczyźnie eksplodował dron Wabik, pozbawiony głowicy bojowej, ale wyposażony w ładunek do samozniszczenia. Z naszej oceny dron ten jest przeznaczony do tego, by był bardzo ciężko wykrywalny i tak też jest. Leciał prawdopodobnie bardzo nisko, po to by ominąć nasze pole radiolokacyjne. Na dzień dzisiejszy mamy takie informacje i jednocześnie chciałbym podkreślić, że powołaliśmy specjalny zespół analityk, który będzie badał ten incydent, tak zwanego militarnego punktu widzenia, po to, żebyśmy wyciągnęli jak najwięcej wniosków, by budowa tego nowego systemu, który będzie jednym chyba z najlepszych w Europie, też uwzględniła tą sytuację. Mówi generał Dariusz Malinowski, zastępca dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Dowódca ma przygotować raport dotyczący zarówno ostatniej prowokacji, jak i wcześniejszych, które miały miejsce w innych krajach, mówi wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Postawiłem zadanie przed dowódcą operacyjnym przygotowania całościowego raportu dotyczącego dzisiejszej rosyjskiej prowokacji i też zaleceń, które wynikają z tej sytuacji. Do jakich sytuacji dochodzi w państwach natowskich lub u naszych sojuszników? Rosyjskie drony kilka razy pojawiły się nad Mołdawią, Rumunią, Litwą i Łotwą oraz raz w Bułgarii. Karol Nawrocki będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem przede wszystkim o kwestiach bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski. Powie także, że Władimirowi Putinowi nie wolno wierzyć, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Oto z jakim komunikatem leci 3 września za ocean głowa państwa, prezydencki minister pytany był w Polsat News. Zbigniew Bogucki powiedział, że każdy odpowiedzialny polski polityk powinien czuć się w obowiązku, żeby mówić o tym, że Rosja bardzo często, a właściwie zawsze, jeśli tylko ma taką sposobność, nie dotrzymuje umów. Jeśli chodzi o dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa dla Polski, minister Bogucki mówił, że przede wszystkim jest to obecność amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO. Po ostatnich rozmowach w Waszyngtonie Niemcy szukają sposobu na odegranie znaczącej roli, żeby utrzymać status europejskiego lidera. Ze spotkania w Białym Domu zapamiętane zostały dwie zapowiedzi: spotkania prezydentów Ukrainy i Rosji i gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Po spotkaniach Europejczyków z amerykańskim prezydentem gwarancje bezpieczeństwa zaczęły być łączone z kontyngentem wojskowym w Ukrainie. Kanclerz Friedrich Merz w Waszyngtonie zostawił otwartą kwestię formy niemieckiego zaangażowania i wywołał burzę. Premier Saksonii wypowiedział się przeciwko wysłaniu kogokolwiek z Bundeswehry do Ukrainy. Wiceprzewodniczący Komisji Obrony ocenia jednak, że to prawdopodobny wariant. Szef klubu poselskiego Hadeków nawołuje do wstrzymania debaty na ten temat, a wszyscy trzej są partyjnymi kolegami szefa rządu. Emerytowany generał Wolfgang Richter podkreśla, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy to nie to samo, co stacjonowanie tam obcych wojsk. Komentator Süddeutsche Zeitung też podważa sens dyskusji, zaznaczając, że bez zgody Putina na pokój obecnie żadne wojska NATO do Ukrainy nie wejdą, a rosyjski dyktator nie wygląda na zainteresowanego porozumieniem. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Przed możliwymi atakami terrorystycznymi w Kenii ostrzegają przebywających tam Amerykanów i obcokrajowców służby dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych. Jak podkreślają, ekstremiści mogą uderzyć w zachodnie placówki w związku ze zbliżającymi się rocznicami zamachów z 11 września w Nowym Jorku i 21 września 2013 roku w Nairobi. Wtedy w ataku na ekskluzywne centrum handlowe zginęło 67 osób, rannych zostało ponad 200. Ambasada USA na swojej stronie zamieściła listę szczególnie zagrożonych miejsc, których powinni nie unikać obcokrajowcy. To hotele, restauracje, centra handlowe, kościoły, ale też ambasady i komisariaty policji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Termometry pokażą 18 stopni na Podhalu, 20 nad morzem, do 24 w głębi kraju.

Liz Harris, tworząca jako grouper, tłumacząc tytuł albumu The Man Who Died in His Boat, opisała prawdziwe zdarzenie. Na kalifornijskiej plaży odnaleziono żaglówkę wyrzuconą przez morze, a na pokładzie były ślady obecności człowieka. Mapa, ubranie, sztućce, lecz on sam zginął gdzieś w tajemniczych okolicznościach. Łódź z kolei spokojnie osunęła się na brzeg, a ten tragiczny, bardzo poetycki obraz stał się inspiracją dla onirycznej płyty łączącej ambient folk, psychodelię i dream pop. Właśnie utwór Being Her Shadow pochodzi z tej płyty. Grouper samodzielnie produkuje swoją muzykę, podobnie jak moja dzisiejsza rozmówczyni. W audycji za chwilę porozmawiam o konceptualnym albumie Thaw, czyli odwilż ptakowej, również zresztą inspirowanym wodą. Za chwilę zaproszę ją do studia, ale na razie pozostając przy sennych, płynnych brzmieniach, oto Björk z albumu Vespertine. Seek solace, Zapowiedziałam, że Hidden Place od Björk to brzmienia senne, płynne, a zdradzę też, że klip do tego utworu przedstawia twarz piosenkarki, z której oczu, nosa i ust wypływają kolorowe płyny, także jest też to wizualne połączenie. A sam utwór opowiada o miejscu, które jednocześnie istnieje i nie istnieje, bo o takiej niefizycznej przestrzeni, którą tworzy się, gdy tworzy się uczucie między ludźmi. Utwór wyprodukowany przez samą Björk i choć oczywiście album Vespertin współtworzyła z wieloma muzykami, to zawsze to jej brzmienie pozostaje jej brzmieniem. I myślę, że to samo mogę powiedzieć o artystce, która jest teraz ze mną w studiu Trójki. Dobry wieczór, Natalia. Dobry wieczór. Kim teraz się czujesz najbardziej, jeśli tak się w ogóle da określić, jako ptakowa? Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka? To jest ciekawe. Kiedyś bym powiedziała, że jednak wokalistka, dzisiaj myślę, że producentka i kompozytorka, tak szeroko badająca w ogóle dźwięk na różnych płaszczyznach. Pobadamy dzisiaj dźwięk przede wszystkim z 6 utworów twoich najnowszych, które znalazły się na epce Tho, czyli Odwilż, o niej dzisiaj porozmawiamy. I zaczniemy od pierwszego utworu z płyty, pierwszego singla, który był też moją pierwszą stycznością z tym twoim nowym materiałem. I myślę, że o wrażeniach po nim opowiemy, jak już posłuchamy wszyscy razem tego utworu, czyli Mad. Ptakowa i jej Mat. A Natalia Ptak, czyli Ptakowa w studiu Trójki w audycji Bażancie Serce. Przed chwilą śmiałyśmy się, że Ptak przyfrunął do mojej audycji i tym razem na żywo będzie opowiadała o swojej twórczości. Jak się czujesz, słuchając nocą w radiu tego utworu rozpoczynającego twoją ostatnią epkę Swo? No właśnie, jak słuchając tego, wiesz, czasami robię sobie takie przerwy od słuchania swojej muzyki, to myślę, że dla zdrowia i dla głowy dobrze robi odcięcie się, zrobienie sobie takiego dystansu, ale no, często jak właśnie robię sobie te przerwy i wracam potem, to mam takie, przyszywa mnie dreszcz taki wspomnień po prostu związanych z tym etapem produkcji, tworzenia, tyle ile rzeczy po drodze gdzieś tam się nagromadziło. No jest to bardzo interesujący proces. Ja po pierwszym odsłuchu, jak wysłałaś mi go jeszcze przedpremierowo, co było bardzo miłe i też takie zaskakujące, bo nie wiedziałam do końca, czego się spodziewać. A napisałam ci wtedy, że to trochę brzmi jak otwarcie, chociaż jeszcze nie wiedziałam, że będzie to otwierać płytę. I brzmi jak wprowadzenie do jakiejś opowieści, baśni. Myślę, że ten utwór jest bardzo baśniowy, filmowy. To bardzo się cieszę, że tak mówisz. Wiesz, dla mnie ten utwór jest takim symbolem, nie chcę używać jakiegoś takiego wielkiego słowa, ale trochę tak jest, że to jest utwór, w którym mogłam po prostu w cudzysłowie zaszaleć, jakby wyrzucić różne swoje jakieś takie wcześniejsze obawy, presje i oczekiwania wobec tego, co powinno się, a czego się nie powinno, a tutaj tak naprawdę zrobiłam wszystko, co mogłam, jakby tak jak chciałam i to, na co pozwalało mi, wiesz, głowa, serce i przestrzeń wokoło. Utwór nazywa się Mad i trochę czytając też, jak pisałaś o tych utworach w mediach społecznościowych, czytałam, że wszystko prowadzi do tej wiosny, do tego roztopu, że jeszcze chwila i w tym błocie i tym wszystkim znajdziemy jakiś sens. Tak przynajmniej to czytałam. Więc jak możemy, to wejdźmy w to na chwilę, bo cały ten motyw odwilży musi najpierw zaprowadzić nas do lodu, czy jakiegoś punktu, w którym no, musimy roztopić jakieś wrażenie, jakieś emocje. Więc jak to było u ciebie? Skąd wziął się ten element, ta potrzeba właśnie roztopienia czegoś w sobie? Myślę, że jak zaczynałam tworzyć ten album, to byłam na etapie jeszcze kończenia poprzedniego albumu i miałam po prostu jakąś taką chyba, wiesz, zbyt dużą dawkę adrenaliny w sobie, dopaminy i zaczęłam nagrywać po prostu na dyktafonie różne swoje demówki i to był taki etap bardzo intensywny dla mnie. Później zaczęłam też terapię i to był dla mnie taki proces bardzo oczyszczający, taki właśnie wyzwalający też, myślę. I bardzo dużo rzeczy wiązało mi się z lodem, z wodą. Czułam po prostu, że takie przedzieranie się przez to błoto, a wcześniej jeszcze zanim to było, to no to właśnie przez lodowce, jakieś zamarznięte jeziora. Jest takie coś, taka metafora trochę dla mnie to była, właśnie oczyszczania, taka bardzo wyzwalający moment. I ten Mat, który był pierwszym singlem, właśnie trochę znaczy dla mnie wciąż wychodzenie z tego błota, lodu, wszystkiego, tak, całego tego brudu, który gdzieś tam był. A brud też jest świetny, to jest fantastyczna rzecz swoją drogą. No tak, bo po tej zimie przychodzi wiosna, która obnaża wszystkie rzeczy, które chcieliśmy ukryć pod białym śniegiem, prawda? Tak, dokładnie, a poza tym każdy z etapów jest na swój sposób przydatny, istotny i wartościowy, więc ja bardzo doceniam rzeczy, które są brudne, trudne i niełatwe, bo dzięki temu też możemy doceniać te ładniejsze, a poza tym no, wszystko ma swój jakiś taki kolor. Podoba mi się, a o kolorach jeszcze dzisiaj cię trochę popytam, ale wracając jeszcze na chwilę do samego utworu, to zakończenie sprawia, że otrzymujemy taki filmowy cliffhanger, że to się tak kończy, to się tak rwie. I poprosiłam cię przed audycją o wybranie utworów, które będą uzupełniać nam opowieść o płycie, o tym, co cię inspiruje. I wybrałaś między innymi bardzo filmowy przykład, czyli Ludwig Göransson z filmu Oppenheimer. Powiedz coś więcej, jak to cię inspiruje producencko, a być może też filmowo. Tak, ja muzyka filmowa w ogóle od zawsze mnie chyba mocno inspirowała. Kiedyś Hans Zimmer standardowo, ale też właśnie Ludwig Göransson bardzo mnie inspiruje pod kątem takiego świeżego spojrzenia. To już jeszcze poza anteną opowiadałam ci właśnie, że często sobie oglądam różnych producentów też, jak tworzą, jak produkują, skąd biorą pomysły na ich utwory. I właśnie oglądałam też jakiś czas temu Ludwika, jak tworzył soundtrack do Oppenheimera. I jest to fantastyczna podróż, zauważać właśnie, jak jest to takie nowsze, świeższe spojrzenie pracy w programach muzycznych, w Abletonie, z pracy z syntezatorami, przekładanie trudnych warstw muzycznych potem na orkiestrę, gdzie, wiesz, masz swoją jakąś taką wizję, która potem naprawdę była trudna do przełożenia na współpracę z muzykami, z orkiestrą. I właśnie opowiadał to w jednym z wywiadów Ludwik, więc jest to bardzo inspirujące takie odejście od stereotypowego, tylko i wyłącznie orkiestrowego, w cudzysłów biorę, podejście, a właśnie zasięgnięcie po jakieś takie inne, innowacyjne też sposoby. Z tego co wiem, to on też bardzo wyobrażeniowo traktuje tę muzykę, no bo tworząc soundtrack do Oppenheimera, najpierw zobaczył oczywiście scenariusz i zobaczył też nagrania tych atomów, które są opisywane w filmie, i na podstawie tych atomów powstał utwór, który za chwilę usłyszymy, który wybrałaś, czyli Can You Hear the Music? I ciekawa jestem, czy to wyobrażenie, może nie tyle co atomów, ale właśnie natury, też bezpośrednio wpływało na dźwięki, które wlewałaś do tych utworów. Na pewno w jakimś stopniu. Chociaż myślę, że ten etap dodawania tej atmosfery, tych ambientów przychodził później. Najpierw jednak zawsze u mnie ten proces wygląda w ten sposób, że tworzę linię melodyczną razem z pianem. Pianino jest dla mnie niezwykle inspirującym instrumentem, więc zwykle od niego właśnie zaczynam, a dopiero potem gdzieś dochodzą te warstwy otaczające mnie gdzieś. Albo czasem właśnie gdzieś tam wyobrażam sobie jakąś sytuację, jakąś rzecz, i to gdzieś do mnie przychodzi. Bo różne rzeczy w sumie nas inspirują, tak sobie teraz myślę. Ale atomy, no na pewno było to dla mnie wyzwanie, jak sobie teraz myślę też o Ludwiku i o tych atomach, o Oppenheimerze. To bardzo ciekawe. Usłyszmy, jak on to słyszał, czyli Can You Hear the Music, Ludwik Göransson. Thank you. Ptakowa i Słone Salty na antenie Trójki. Ptakowa i utwór z płyty Thaw, a ja chciałam też zahaczyć ciebie o twoją, powiedzmy, wizytówkę, czyli przede wszystkim ostatnią płytę, Wesoła dziewczyna z sercem często smutnym. I z tego, co czytałam i obserwowałam, to wejście w dość intymne sfery przy tej drugiej płycie trochę cię rozdrapało. I czy mogłabyś opowiedzieć, jak to jest rozgrzebać to wszystko, wyjść z tym do świata, no a potem właśnie, co potem? To jest jednocześnie przepiękny i jednocześnie najtrudniejszy chyba, nie chcę znowu używać tego słowa proces, ale podróż może, przepraszam, nocą zawsze mój głos jakoś tak chrypi jeszcze bardziej. To było bardzo niesamowite. Z jednej strony ja bardzo, naprawdę bardzo potrzebowałam uzewnętrznić się z tymi wszystkimi rzeczami, a też to był dla mnie wyjątkowy moment, bo pierwszy raz wtedy zasiadłam za starami produkcji. Wesoła dziewczyna bardzo mnie otworzyła pod tym kątem, mimo że wcześniej gdzieś tam miałam styczność już z tworzeniem swoich szkiców. To się bardzo przydawało do songwritingu, do tworzenia, do pisania. Natomiast nie miałam jeszcze takiej odwagi w sobie, żeby zacząć właśnie samej produkować. I dostałam duży support gdzieś tam od moich kolegów, producentów. I to mi bardzo pomogło. Natomiast to, co się działo potem, jak już wydałam album i koncertowałam z tymi utworami, to jeszcze bardziej uświadomiłam sobie, pokazało mi, jak bardzo tego potrzebowałam, to po pierwsze, a po drugie, jak wiele autentyczność wnosi w ogóle do twórczości, do życia, bo spotkania z odbiorcami, ze słuchaczami, ze słuchaczkami na koncertach i w ogóle gdzieś tam wymiana wiadomości w internecie, to naprawdę bardzo dużo pokazuje, że ta naturalność i rozmowy o trudnych rzeczach, bo i ja płakałam, i słuchacze płakali po koncertach i opowiadaliśmy sobie o stanach depresyjnych, o terapiach i tak dalej. Ja bardzo tego potrzebowałam i tak naprawdę terapię taką pełną parą zaczęłam dopiero po tym albumie, bo chyba po prostu byłam, tak ze mnie zeszła ta adrenalina, że potrzebowałam wsparcia. No i bardzo mi się przydało, bo to był, dzięki temu teraz jest Odwilż, między innymi, ale tak, no bardzo, bardzo potrzebna mi rzecz, na pewno. Ja zastanawiam się czasami, jak twórcy tak trochę autoterapeutycznie traktują swoją muzykę i stawiają siebie w roli tego narratora, no bo wiesz, są też artyści, którzy powiedzą, że to jest jakaś poza, że to jest jakiś jego bohater, bohaterka i czy da się stworzyć jakąś właśnie taką, nie wiem, zdrową granicę w ogóle między tym wszystkim, żeby też się tak tym nie obarczać. To chyba zależy od artysty, od twórcy, takie mam wrażenie. Z perspektywy czasu ja w ogóle nie mam z tym problemu. Oczywiście jakby są granice rzeczy, którymi się nie dzielę, no bo tego nie potrzebuję, ale nie mam też problemu, żeby opowiadać o swoim zdrowiu psychicznym, o jakichś swoich sytuacjach, żeby wrzucać fragment tam tworzenia z mojego domowego studia, gdzie tam koty biegają mi po biurku. To są jakieś moje domowe, prywatne rzeczy, a jednak czuję z tego jakby radość, satysfakcję i potrzebę też opowiadania o tym. Ten album był bardzo autentyczny, więc dlaczego miałabym się z tym chować, z tym procesem twórczym? Myślę, że ten proces twórczy, który pokazywałam stworzenia poprzedniego albumu i też trochę tego obecnego również, bardziej nas złączył w ogóle. Mówię, mam na myśli mnie i słuchaczy, bo to było takie właśnie otwierające. To jest też bardzo dla mnie śmiałe i takie odważne, że jesteś w stanie powiedzieć coś o różnych utworach, które tworzysz, bo to też nie jest tak oczywiste, że artysta, artystka chce zdradzić, co miał na myśli, co czuł, tworząc dany utwór. Jeden z utworów, który słyszeliśmy, to jest Salty, utwór związany, jak piszesz, z twoimi stanami lękowymi i atakami paniki, których doświadczałaś w ostatnich latach i nie mówiłam ci tego jeszcze, ale on mnie na przykład bardzo poraził, bo mam tak, że zamykam oczy i naprawdę czuję to, szczególnie, że w pewnym momencie grasz tam właśnie perkusją i tym wszystkim, co się dzieje, takim chaosem. Jestem w stanie sobie bardzo to wyobrazić. Jak rozumiem, to też była twoja intencja. Ale nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było, że potrafiłam naprawdę potężnie opowiadać o swoich utworach. Myślę, że ten moment nastąpił w momencie, kiedy zaczęłam sama produkować i im więcej z siebie to wszystko wkładałam, tym więcej po prostu mogę o tym opowiedzieć też. Jest to po prostu no, 100% mnie. Więc Salty zdecydowanie jest no, mocnym fragmentem moich no, stanów lękowych, ataków paniki, które tak naprawdę no, doprowadziły mnie do pani terapeutki i dzięki temu też postawiło mnie to wszystko na nogi. Ale nie życzę absolutnie nikomu. Ataków paniki jest to gruby cios w głowę i serce, z którym warto, nad którym warto pracować i warto sobie zdać wtedy sprawę. Ja po prostu byłam chyba już w takim momencie, że no, mój organizm potrzebował mocnego zaopiekowania i dzięki temu tak naprawdę zaczęłam jakiś taki podróż z regeneracją. I nie mam też problemu, żeby o tym opowiadać. To są moje historie, to są, być może one są jakby skryte w różnych metaforach i dźwiękach, gdzie jakoś to przemycam, ale też śmiało mogę o tym opowiedzieć. Ja myślę, że w ogóle ataki paniki i stres związany z byciem artystą to jest dalej mało poruszany temat. Zdecydowanie, chociaż już jest coraz lepiej, ale still, no, można by o tym mówić coraz więcej. Cieszę się, że z roku na rok są organizowane różne warsztaty, jakieś tam spotkania i tak dalej. Coraz więcej w mediach się też o tym mówi. Mam wrażenie, że ta autentyczność, no, w dobrym tego słowa znaczeniu, jest teraz jakimś trendem. Ale mogłoby jeszcze tego więcej być. Myślę, że wszyscy się tego powoli uczymy, no bo jak długo możemy udawać? Że jesteśmy idealni. No właśnie. Ale to było tak faktycznie, że to było u ciebie mocno związane z twoim procesem twórczym, właśnie z tą presją związaną z koncertowaniem i z całą tą otoczką, czy jednak bardziej prywatne rzeczy? Nie, ja myślę, że wszystko naraz. Prywatnie na pewno od zawsze mam duży support od bliskich i od przyjaciół, od rodziny, więc z tym akurat nie muszę się jakoś bardzo borykać. Natomiast presja, myślę, że ja jestem po prostu, uczę się tego cały czas, że perfekcjonizm to nie jest jakaś super rzecz. I myślę, że to też mnie doprowadziło. Ja po prostu się, no, zajechałam, w cudzysłów znowu to biorę, przy tworzeniu poprzedniego albumu. Bardzo dużo czasu poświęciłam na produkcję. To była pierwsza płyta, którą produkowałam, więc wsadziłam to masę pracy, łez, serca i pracowałam po kilkanaście godzin dziennie, od rana do nocy, non-stop. Zrobiłam to bardzo, no, odważnie, z całego serca i tak dalej. Natomiast no, wszystko ma swoje, wiesz, wszystko ma, każdy kij ma dwa końce. To był ten drugi koniec, po prostu, że ja poświęciłam jakąś tam część siebie na zrobienie tego, ale skutek był taki, że potrzebowałam po prostu potem odpocząć i to mnie doprowadziło, myślę, do przeciążenia, na maksa przeciążenia. I to nie chcę, żeby to zabrzmiało, że narzekam. To absolutnie nie jest narzekanie, to jest po prostu... To jest moje doświadczenie. Doświadczenie i teraz, gdy robiłam Odwilż, to już też z szerszym spojrzeniem spojrzałam na ten czas tworzenia. Ja myślę, że nie jest to narzekanie. Myślę, że po każdym takim bardzo stresowym, nawet jeżeli ono, to doświadczenie jest pozytywne, to myślę, że ten ścisk i to napięcie w ciele też czasami się w pewien sposób uwalnia. Czytałam, że w terapii dowiedziałaś się, że właśnie ten chłód w jakimś sensie ci pomagał. Oj tak, zdecydowanie. Moja pani terapeutka Agnieszka, fantastyczna, Boże, jak się cieszę, że na nią trafiłam, naprawdę. Już przy którymś w naszym spotkaniu powiedziała, że zimna woda bardzo pomaga na ataki paniki, na stany lękowe, więc zawsze potem miałam na stoliczku szklankę z lodem, z zimną wodą. I to też czasem do mnie wraca, chociaż już na szczęście z atakami paniki nie mam problemu, ale wciąż ta zimna woda i pewnie dlatego też pomiędzy wierszami ta Odwilż, lód, tak, no to wszystko ma gdzieś swoje miejsce. Rozpracujemy zaraz tę wodę. A teraz posłuchamy utworu, który był też takim momentem oddechu po początkowej części albumu Mad, czyli utwór Promise, odpuszczający, dający oddech. Thank you. w audycji Barzęcie Serce Ptakowa i utwór, który dla mnie jest taką przestrzenią i też pokazaniem tego, jak dbasz o detale w swoich produkcjach. I chciałam cię o to zaczepić, bo jest tam właśnie sporo takich fragmentów instrumentalnych, które tak delikatnie brzęczą pod spodem, dają jakieś takie szmery. I jak to jest? Jak jesteś w tym procesie twórczym, to w którym momencie stwierdzasz, że właśnie warto dodać, warto podbić to jakimś delikatnym dodatkiem? Powiem ci, że im dłużej produkuję, im więcej czasu spędzam w studio, tym mniej przejmuję się tym, że mogę na czymś nie potrafić grać, tylko po prostu biorę instrument jakikolwiek. Zresztą to nie musi być tylko instrument, to może być po prostu miska z piaskiem albo worek, świetne instrumenty, albo ostatnio grzebień. Może pamiętasz, kiedyś rodzice dawali grzebień i owijało się to taką bibułką i to był taki dźwięk mniej więcej. Więc ostatnio też kombinowałam z grzebieniem. Więc absolutnie nie boję się eksperymentowania z instrumentami, z dźwiękami. To myślę, że przychodzi jakoś do mnie bardzo naturalnie, że to jest ten moment, kiedy czuję, że dobra, to teraz będzie gitara, stara gitara i przejeżdżanie na przykład widelcem po strunach elektrycznej gitarze. Albo trąbka, stara trąbka. Nie jestem wybitną tutaj trąbaczką, ale zabawa z dźwiękami sprawia mi niezwykły fan. Myślę, że o to w tym wszystkim też chodzi, żeby mieć jakąś taką przyjemność z grania na tych instrumentach i szukania drążenia. Wiem, że szukałaś też takich inspiracji związanych z przestrzenią naturą, chociaż z tego, co widziałam, to na Islandię poleciałaś już po tym, jak zaczęłaś pracę nad płytą, ale czy ta Islandia też dalej jakoś pracowała z tobą nad tym albumem? Zdecydowanie i mam wrażenie, cały czas mam takie wrażenie, że Islandia wołała mnie już od bardzo dawna i to, że się tam znalazłam w tym momencie, kiedy to był tak naprawdę dla mnie koniec terapii, końcówka pracy nad płytą, że pozostały w zasadzie w większości tylko miksy i mastering. Może tam jeszcze dodałam kilka rzeczy nagranych między innymi też na Islandii. Ale tak, to był dla mnie idealny moment na to, żeby się tam znaleźć, żeby poczuć ten chłód, ten mocny wiatr i zaznać tych prawdziwych lodowców właśnie, tego błota, które tam było. Niezwykłe miejsce, naprawdę to jest dla mnie zupełnie inna planeta. Trafiłaś też nad Polskie Morze, które z kolei doprowadziło cię do Coastline Northern Cats, czyli wytwórni, która wydała ten mini album. Jak na siebie trafiliście? To chyba też było trochę przypadkowe albo nieprzypadkowe. Tak, byłam w Gdańsku chyba po koncercie w Żaku z poprzednim jeszcze albumem i dzień później właśnie robiliśmy sobie taki mini tour po Trójmieście i w Gdańsku zahaczyliśmy o Sonar, chyba tak, Sonar, miejscówkę z winylami i była tam akurat live sesja nagrywana, no i tak się złożyło, że Tomek z Coastline Northern Cats właśnie tam był. I tak się złapaliśmy. No i od słowa do słowa kontakt pozostał. A przy okazji kończenia tego albumu pomyślałam, że może się do Tomka znowu odezwę i zapytam, co sądzi o tych dźwiękach. I tak się okazało właśnie, że współpracujemy. To jest fragment, który chciałam tutaj umieścić, bo mam też dość magiczną historię z albumem tej wytwórni. Siedziałam właśnie w jednej z kawiarni w Gdyni, gdzie grano muzykę z winyli i nagle coś zaczęło jakoś tak drążyć moją głowę, byłam totalnie oczarowana i okazało się, że to jest jeszcze niewydana wtedy oficjalnie, tylko po prostu baristka dostała właśnie płytę, być może od Tomka, Antoniny Car i Nichos pod tytułem Toń i doceniam takie fragmenty, dlatego jak przeczytałam, że spotkaliście się trochę przypadkowo, to pomyślałam, że może ta wytwórnia coś w sobie ma. Nie, no przypadki, nie przypadki. Wcześniej ci mówiłam, że trochę już nie wierzę w te przypadki, tylko raczej gdzieś tam to wszystko ma swoje miejsce. Znowu to samo już mówię. Tak. Czasem trzeba parę razy powtórzyć dobre zdania. Ale zaczepię się tego trzymania się chwili i momentów, bo on skojarzył mi się z twoim utworem kolejnym On and On, bo myślę, że powstał też pod wpływem jakiejś błogości, jakiejś chwili. To jest super historia dla mnie. To był pierwszy utwór, który zapoczątkował w ogóle pracę nad Odwilżą. Siedziałam w parku, to była wtedy chyba to był początek roku jakoś właśnie. Roztopy, ptaki już zaczynały śpiewać, dzieci w koło, które zresztą znajdują się w nagraniu, w utworze. I to był też taki początek mój podróży z field recordingiem. Fantastyczny. Ta podróż wciąż trwa i coraz głębiej. Więc tak, bardzo duży sentyment mam do tego utworu. On bardzo mnie spowolnił. Myślę, że właśnie dał mi taki duży luz i przestrzeń do tego, żeby myśleć wielotorowo nad utworami i totalnie odpuścić jakieś takie swoje wcześniejsze oczekiwania w stosunku do samej siebie. Jesteśmy w radiu, ale muszę opisać teledysk do tego utworu. Czarno-biały, ale bardziej taki szarawy w miękkich odcieniach szarości. Andrzej Chyra stoi na polu, coś się w nim kotłuje, widać, że jest czymś strapiony, ale wsiada w samochód, najpierw jest zadumany, a później z takim pięknym, szerokim uśmiechem, wręcz takim chłopięcym, po prostu się cieszy. I myślę, że to jest piękne i ludzkie. Miejcie obraz ten właśnie Andrzeja Chyry w głowie, słuchając utworu On and On. On and On Ptakowej. I coś poza tym, że są to nagrania terenowe i możemy sobie wyobrazić Andrzeja Chyrę, o którym wspomniałam w kontekście teledysku, To też ja mam przed sobą dwa małe, piękne jabłuszka, które dostałam od Natalii. I jeszcze czuję ten zapach papierówek, więc w ogóle wyobrażenia o naturze w kontekście tej płyty stają się dla mnie jeszcze bardziej rzeczywiste. Ale jak to jest z tą naturą? Ona jest dla ciebie już teraz takim jednym z instrumentów? Myślę, że tak. Myślę, że tak. W ogóle natura jest nam niezwykle potrzebna. Cały czas gdzieś tam słucham i uczę się różnych rzeczy, bo kocham informacje o mózgu, o naszych organizmach i tak dalej, więc cały czas docierają do mnie info, że trzeba dużo przebywać w naturze, trzeba dużo chodzić po lesie, po polach, więc ja chodzę właśnie, staram się jak najwięcej. Ja do tego zabieram ze sobą dyktafon, mikrofon, rekorder i po prostu śmigam gdzieś tam pomiędzy krzakami i docieram właśnie do jak najbardziej ciekawych dźwięków. Wokalnie nie jest cię dużo na tej płycie, ale bawisz się bardziej takimi churalnymi elementami, nuceniem. Znalazłaś w tym spokój, jakiś taki swój styl? Nie, no na maksa w ogóle dla mnie przygoda z własnym głosem, który znam już od 34 lat prawie, że przy tym albumie była jakąś wielką przygodą, bo okazało się, że mogę wykorzystywać ten głos na totalnie różne sposoby i to nie tylko musi być zaśpiewanie tekstu, które też jest oczywiście świetne, ale tutaj mogłam się pobawić właśnie wokalizami w mat na przykład. To, co tam wybrzmiewa, brzmi jak syntezator, to jest mój głos przesterowany, więc jakby jest bardzo dużo wokale operowe, czy właśnie mruczenie. Totalnie można ten głos, instrument wykorzystać na wiele sposobów i to jest świetne, magiczne. Tę magię będziemy słyszeć w kolejnym utworze. A ja bardzo, bardzo ci dziękuję. W parzącym sercu była ze mną Ptakowa, czyli Natalia Ptak, artystka, z której utworami naprawdę warto po prostu być, przeżywać, być nocą, jakkolwiek chcecie słuchać epki Tho. Polecam odsłuchu całości. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Czysta przyjemność. Mm-hmm.